Tak jest. Jak woda z ogniem, wróg z wrogiem, myj ekran TV. Los się ożywił i dziś mnie to nie dziwi. Nikt z nas się nie oliwił, żeby ktoś nam piątkę przybił. Rap wycelował w nas, nie chybił, gramy. Pierwszy gwizdek bez odwrotu, poszło w biznes. Więzi już nie zerwę, już nie przerwę, już nie przysnę. Sława i melanże czekają, aż oddechy wcisnę. Zawieszę się, zawisnę, zadryfuję na mieliznę. A jednak coś tam jest, by strzec, mówić weź się ocknij. Pilnuję, gdy się rozlatują klocki. Chcesz przekroczyć próbce, od skrajnej biedy w sukces. Żrą jak świnie, głodne, świeżo zamożnej grupce. A jednak coś tam jest, co mnie kieruje na krzyżówce. Sobota, środa, soda, chce mi namotać w główce. A jednak coś tam jest, a coś tam jest. A jednak coś tam wracam nocą, speaker cedzi w radiu dookoła, noc głucha. Nawet kebab już zamknęli, nie chce mi się z miasta ruszać. Parkuję, wysiadam, daję luz zmęczonym oczom. Chłodne powietrze, myśli gonią się i tłoczą za mną kilkadziesiąt godzin, a w nich multum wrażeń. Ludzi, klubów, twarzy, co zostanie, czas pokaże. To osiada w każdym z nas, daje siłę lub osłabia. Jak raga, raz się wznosi, raz opada. I nie powiesz mi, że nie masz w sobie drugiej krwi, drugiego obiegu, tego ważnego dla nas tak. Pielęgnowanego u mnie przez uczucia i sumienie. Nie zamienię ich na żadne premie, nigdy, nigdy. Jednak coś tam jest i nie jest to legendą. Jednak coś tam jest, coś co czuwa wciąż nade mną. Jednak coś tam jest. A jednak coś tam jest. Po drodze spotkałem wielu, zajebiście się zapowiadali. Środki, możliwości obrali gorzej niż mogli. Gdzie błędy, gdzie? W otoczeniu czy w nich samych? Nie wiem, kurwa, sam mam plany z rozum, całym sercem zajarany. Oby jak najwięcej tego we mnie. Świat nic nie daje za friko, Bóg dał życie dzięki pracy i trikom. Zdobywać trzeba resztę, nikt nie spyta się czy pomóc. Sam dojść do celu i zaśpiewaj kiedyś komuś. Ja wiem jak spełniać sen, jak życiową jutę przerobić w najlepszy lęk. I spiąć się i zrobić coś nowego z chłopakami. Jak 5-2 i owal mezo siłą własnymi rękami. Jednak coś tam jest, co czuwa nad mym losem. To nadzieja, wiara, miłość, święta trójca. Ja się staram, was też proszę. W każdym z nas coś się kryje. Ryzyko, wzloty i upadki, tak się żyje. Coś sprawia, że się ciągle zastanawiam. Dwa razy przemyślę, zanim krok przed ciebie stawiam. Coś sprawia, że idę pomału, kiedy inni biegną w nauk. Bez hamulca w środek wału, woli walą do kanału. Los dał, los wziął, mnie wspiął, bym upadł. Nie zobaczysz mego trupa, moja dusza nie dla branży. Słuchaj, każdy gada, że rap pucha, to z miłości. Ja się nie dam udobruchać. Wszędzie kłamstwo, lecz wiem, gdzie jest otucha. Bo ktoś lub coś mówi mi dość, kiedy mam stanąć. Stop powiedzieć fanom, stop reklamą, stop ekraną. Chcą mieć siano, niech je chłapią. Niech się w sławę i udławią. Ja pociągnę mały etat. Tylko bracie, nie mów mi, że coś w tym nie tak. Widocznie siedzi we mnie gdzieś ten prawdziwy asceta. Mało skromnie o konkretach. To coś tam jest i działa jak opieka. Coś tam jest i na mnie czeka. Tak, jednak coś tam jest i nie jest to legendą. Jednak coś tam jest, coś co czuwa wciąż nade mną. Jednak coś tam jest, coś tam jest. Tak, a jednak coś tam jest.